Япшыку бонарас. Ашнаужым пилат дзэтхэм Исус арегъэубыти, къамыщэ регъэуах, дзэтхэм пэным хэсыкӀыгъэу пашъхьэтэн жабзи Исус ышъхьэтралъхьагъ. Плъыжь чӀэпцӀэу зышъошэкӀыхьэ щэлъагъ, итӀанэ къыбодахьэхи яӀущтыгъ. Опсэу джыртми япэчӀыхь, итӀанэ енэфэшъуагъ. Пилат джыри зэ приторием къычӀэкӀыжьи джыртмэ ариӀуагъ. Зэрэзгъэмысэн зи зэресмыгъотылӀэрэр шӀэным пае мары къышъосэщэ. Ащ неущ Иисус пэнэ танджэрэ шъхьэтелъэу шъошэкӀыхьэ плъыжь чӀапцӀэр щыгъэу къычӀэкӀыгъ. Пилат цӀыфхэм ариӀуагъ. Мары цӀыфыр. Ау дин пэшъэшхохэмрэ ухъумакӀохэмрэ Иисус залъэгъум къызэрэгъэкӀощтыгъ. Къащым теӀулӀ, къащым теӀулӀ. Ар шъопщэжьи къащым тешӀулӀ, ариӀуагъ Пилат. Сыда пӀомэ сэ зэрэзгъэмысэн зи езгъотылӀэрэп. Тэхабзэ тиӀ, къыраӀожьыгъ джыртхэм. Ахабзэм тиӀэм тетэу арлӀэн фае, сыда пӀомэ тхьамыкъоу зишӀыгъэшӀары. Пилат агущэхэ зэхехым лъэшъо къэщтагъ, джыри приторием чӀыхьажьи Иисус риӀуагъ. Тыдэ ущыща? Иисус пэгъокӀ зи ритыжьыгъэп. УкъыздэгущыӀэрэп ара? ЫӀуи Пилат Иисус риӀуагъ. ПшӀэрэба шъхьафитэу усыпщыжьынэуи, къащым урязгъэбылӀынэуи тетыгъэ зэрэсиӀэр? Ыпшэ щыӀэ тхьам къиумытыгъэмэ, зи къысэпшӀэнэу тетыгъэу иӀэщтыгъэп, къыриӀуажьыгъ Иисус. Арэщтэ зэрэщытым пае осы къыпэчӀэзыхьагъэм нахьи нахьыбэу псэкӀодиӀ. Ащ щегъэжьагъэу Иисус шъхьафитэ зэритыпщыжьыным Пилат ыуж итыгъ, арышъхьакӀэ джыртхэр къэзэрэгъэкӀощтыгъэх. Арышъхьафитэу пӀутӀыпщыжьымэ Кайсарым уринымджэгъэп. Хэтыми ежьым пачъыхьэ зызышӀыжьырэр Кайсарым ипи. Пилат агущыӀэхэр зэхехым Иисус хъычӀищи хьэкум тӀысыпӀэм тетӀысхьагъ. А тӀысыпӀэр зыдэщыӀэ чӀыпӀэм ыцӀэ лифосторотон. ДжыртыбзэкӀи гъэвафэ ары. А мафэр пасхъэ зыцӀэмыфэкӀ мыфэшхом ыпэ бэрэскъошхэ мэфагъ. Сыхьатыр пшӀыкӀутӀум дэжьыгъ. Мары фипапшыхьэ ариӀуагъ Пилат джыртмэ. Ущ, ущ, ар къащым теӀулӀ, къэзэрэгъэкӀощтыгъэх ахэр. Фипапшыхьэ къащым тесӀулӀэна? АриӀуэжьыгъ Пилат. Кайсарым нэмыкӀ пачъыхьэ тиӀэп, аӀуэжьыгъ дин пэчэшхохэмэ. Арэщтэу къызыраӀум Пилат Иисус къащым тыраӀулӀэну аӀэкӀилъхьагъ. Иисус къащым зэрэтыраӀулӀагъэр. ЕтӀанэ Иисус зыдащи ӀукӀыжьыгъэх. Джарэущтэу Иисус икъащыхьэу къалэм дэкӀи чӀыпӀэу шъхьапхъэ чӀыпӀэ зыфаӀорэм ашхьагъ. А чӀыпӀэр джыртыбзэкӀэ Голгофэ зыцӀэр ары. А чӀыпӀэм Иисус къащым щытыраӀулӀагъ. НэгуритӀ игъусэуи зыр зыбгъумкӀэ адрэ адрабгъумкӀэ Иисус азыфагу дэтэу къащхэм атыраӀулӀагъ. Пилат пхъэбгъу горэм Назарет щыщ Иисусэу джыртмэ япэчӀахьыӀэу идзэлхэм тырарегъатхи къащым тырарегъэуцӀагъ. Ар джыртыбзэкӀи урымыбзэкӀи латинабзэкӀи тетхагъэу щытыгъ. Иисус къащым зыщытыраӀулӀагъэ чӀыпӀэр къалэм игъунэгъути джыртхэм ащыщхэу ащ ежьагъэхэр бо щытыгъэх. Ау джыртхэм ядин пэшэшхохэм Пилат къыраӀуагъ. Джыртмэ япэчӀахь пӀэу утемытх, ау Иисус сэ джыртмэ сырепэчӀыхь ыӀуи зэриӀощтыгъэр тетх. Сэ тестхагъ, тестхагъах, къыӀожьыгъ Пилат. ДзэкӀхэм Иисус къащым зытыраӀулӀэм ишыгъынхэр аштэхи, хэтрэ дзэлӀым Ӏахьэ фашӀэу ӀахьыпӀэу агощыгъэх. Джанэри ыштагъ, арышъхьакӀэ джанэр мыдыгъэу ыпшэ щегъэжьагъэу лъапэ нэсышъагъэу зышъокӀышхоу щытыгъ. Мыр зэгуэтэшъумыгъэтхъэу пхъэ зитэжьыгъадзи зитефэрэм етыщт зэраӀожьыгъахэмэ. Арэщтэ зыфэхъор мыгущыӀэхэу Иисус ихьылӀагъэу тхьам игущыӀэтхыгъэхэм арытхэр къащыпхъэжьынхэр ары. Сэ сишыгъынхэр зэфагощыгъэх, сиджанэ пае пхъэ дзашӀыгъ. АгущыӀэхэу тхыгъэхэм атетэу дзэлӀым ашӀагъ. Иисус икъащ ыдэжь Яни, Янэ ышыпхъуи, Клеопэ зыцӀэм ишъхьагъусэ мерэми, Магдалэ къуаджэм щыщ мерэми щытыгъэх. Иисус янэрэ игъо гурыкӀохэрэм ащыщэу ежьым анахьышӀу ылъэгъурэмрэ ащ дэжьым щытыхэу къызелъэгъухэм янэ къыриӀуагъ. Оп зылъфыгъ, джымарэ опкъо. ЕтӀанэ анэбгырэу игъо гурыкӀорэм риӀуагъ. Джымарэу янэ. Асыхьатым къыщегъэжьагъэу алӀэу Иисус игъо гурыкӀорэм ежьыунэ Иисус янэ щигъэпсэунэу ышхьагъ. Иисус зэрэлӀагъэр. Ащ неужым иӀоф зэриухыгъэр Иисус ешӀэти тхьам игущыӀэтхыгъэхэм арытхэр къащыпхъэжьынхэм пае къыӀуагъ. ПсыфалӀэ сэлӀэ. Ащ дэжьым сэнэпсӀэ Ӏугъэ изэу запс горэ щытыгъ. ЧӀышъор зэраӀотрэ горэ сэнэпсӀэ Ӏугъэм хэгъауи хьисоп зыцӀэ къамыл бэщым палъхьи Иисус уже рахлял. Иисус санарсла уам зычаш ужим уах. Сиоф ухо. Етанашха куфи эпсатхо. Барскашхо мафах. Ашамбетр мафашхох. Шамбет мафам хадахар кашхам апамагасмихам пая журтхар пилат ете уах. Унаша сын. Кашхам атравут ахам асачапаха запараутхи хадахар кашхам капарахушх. Джарашчат зэтэхар какухи, апарам тачапахар запаутах. Ятана адра набхру Иисус Иисусу, адра кашим тявутагам, тачапахар запаутах. Арас хачи Иисус дэш ухахи, залатаг затягум, аши тачапахар запаутахаб. Аут затма ашишу зигуру Иисус тачапа чичаха пыжа. Зараха пыжу, хи пси аш хичарах. Хугар затягум, ар кушахата, кушахатагари сыпка. Арзара Субхараш, Еса, Сас Хунос, Фианар Араш, Кричу Шахатра, Муофхар Заджа, Уштазафа Хохар, Мугушахот, Хамигушат Хоха, Маратхар, Касабхажин Харар, Аша Купшаха, Машу Зи Запутиштеп, Аша Намичевит, Хамигушат Хоха, Мароу Сварат, Закападжахам, Яптиштих, Иисус Яхад, Хаунам, Зараташ Хажар, Иосиф Ицау, Аримифей Укаджим шишу зитлы горыш ах. Ар Иисус его гурпухарым шафу ашишу, садапума джуртма ашишнештыган тиары. Ар Пилат дэшкуи еса ох. Иисус ехада кашим кыпысхижну фит сышу. Пилат фит зешим Юсиф куи, Иисус ехада кашим кыпыхижу. Юсиф егусу Никодими хакуах. Никодим ар Иисус дэшчашим хакуахар. Аш литриша фадис зихалаку хагу, Мэш за пихравуцху смирнара алойра за цехар хаздихах. Етана, ана буритума, Иисус ехада кашим кыпахыжи, джуртма хадар за рашхажира бхабзам тету, мэш за пихравуцха егусеху, чефынхра хадам рашхачах. Иисус кашим зиштравуц агачипам хата гора шитал. А хатам кавуначу ягасим из захада за чамет хажигар датал. Джуртма шамбат мафам пэз за хазир мафо шитати, А хаунари гунауғати Иисус ехады аш-чал-хажоғ.